Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikatla ilgili mektup. Konu imana gelmişti. İmanı anlatırken imanın tasdik anlamında geldiğini, bunun alametinin de kafirlerden, küfürden, şirkten, inkardan ve levazımından ve hasaisinden, yani gavurluğun gerektirdiği şeylerden uzaklaşmak olduğunu beyan etmişti. Bir insanda hem Müslümanım inanıyorum iddiası varken hem de zünnar takmak gibi şirk alametleri var ise bu kişinin mürtetlik damgası yediğini beyan etmişti. Münafık hükmünde olduğunu açıklamıştı. Bir insanın gerçek manada Müslüman olması için kâfirlerden, onların alametlerinden, işte nişanlarından uzak durması gerektiğini beyan etmişti. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ve İbrahimul Halilu ala nebina aleyhissalatü vesselam, Halil İbrahim aleyhisselam, innemâ nâle, muhakkak ulaştı, mâ o şeye ki nâle, nâil oldu. Neden? O da nedir? Mine derecetil kusva, en yüksek, en uzak dereceli. En uzak demek yani bir ulaşılması en uzak demek. Aksa da oradan gelir. Aksa en uzak mescit o zaman Mekke. Kusva da onun müennesidir. Derece müennes olduğu için öyle söylüyor. Yani ulaşılması en uzak dereceye İbrahim Aleyhisselam ulaştı. Ve sonra oldu nedir oldu? Asla şeceratin nübüvveti, peygamberlik ağacının temeli oldu. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler onun zürriyetinden geldi. Hiç onun zürriyetinden olmayan gelmedi. Hepsi İsrailoğullarından geldi. Zaten İsrail, Yakup Aleyhisselam demektir. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur. İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Ve vebne alev İshak, biz ona İshak'ı bağışladık buyuruyor. Ve Yakub'e nafile, Yakub'u da torun olarak bağışladık buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının aslını teşkil etti. Ne buyuruyor? Estağfirullah ve cealna fî zürriyeti nübüvvete vel kitâb. Peygamberliği ve kitabı onun zürriyetine tahsis ettik. Dört büyük kitap da onun zürriyetine gelmiştir. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler İbrahim aleyhisselamdan öncekileri demiyoruz. Öncekilerin de sayısı azdır. Allah bilir ama Allah-u Alem azdır. İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir. Dört büyük kitabın sahibi Enbiya-i Azam da onun neslindendir. Hepsi Yakup Aleyhisselam'dandır. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmail Aleyhisselam'dandır. Hacer validemiz vasıtasıyla geliyor. O da İbrahim Aleyhisselam'dandır. O zaman çok büyük bir fazilet ve meziyete nail olmuş demektir. Çünkü nübüvvet ağacının temeli oldu. Peki neden oldu bu? Bu kadar peygamberler içerisinde niye İbrahim Aleyhisselam'a mahsus oldu bu makam? Bivasıtati teberrihi, uzak durması vasıtasıyla. Kimden? Min adâ-i teâlâ. Allah-u Teala'nın düşmanlarından hep uzak durdu. Yanaşmadı, yaklaşmadı, taviz vermedi. Müsamahalı davranmadı. Ya. Kâle Allah-u Teala, Allah-u Teala ne buyurdu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Andolsun ki muhakkak sizin için vardır. Üsvetün hasenetün. Çok güzel bir numune. Numune-i imtisal. İktida örneği. Yani uyacağınız, tabi olacağınız bir numune var. Kimde? Fî İbrahim'e vellezîne mâh. İbrahim kulumuzda, bir de onunla beraber olanlarda. Demek sahabesi de var. Lut aleyhisselam hem yeğeniydi hem peygamberiydi ama onunla beraber olanlardan sayılır. O da muhacir oldu, hicret etti, kafirlerden kaçtı. Ben Rabbime muhacir çıkıyorum buyurdu. İşte onlardan örnek alın. İzgâlû. Vaktâki dediler li kavmîm. Kendi milletlerine, kafir olan, müşrik olan, puta tapan halklarına, ümmetlerine dediler. Ne dediler? İnna muhakkak bura'u, beri kimseleriz. Kesinlikle tamamen uzaklaşmışız. Minküm sizden. Daha ve mimma te'abudûne taptıklarınızdan. Min dûnillâh. Allah bırakıp hangi putlara, hangi insanlara, hangi şeytanlara, hangi cinlere, hangi heykellere işte neyse. Kime tapıyorsanız onlardan da uzağız, sizden de uzağız. Kefer ne abiküm? Kefer ne? Küfür ettik yani inkar ettik bir gün sizi. Reddettik sizi. Tanımıyoruz sizi yani. Siz kimsiniz yani? Türkçesi. Sen kimsin? efendim, Allah'a şirk koşacaksın. Allah'tan gayrına ibadet edeceksin, tapınacaksın. Ondan sonra doçentim, profesörüm, başvekilim, bakanım, takanım. Kim takar seni ya? Kim olursan ol. Karun olsan ne olur? Nemrut olsan ne olur? Şeddat olsan ne olur? İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı çıkmış insandır yani. Ki dünyanın tek hükümdarı o zaman. Kendisi de tek başına bir insandı Müslüman olarak. Bir tek başına bir insan dünyanın tek hükümdarına karşı çıkabiliyor mu? Çıktı işte. Onun için diyor peygamberlerin şeceresinin temelini teşkil etti. Çok makamlar sahibi oldu. Hiçbir peygamber ona ulaşamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kim gelir? İbrahim Aleyhisselam gelir. Adem aleyhisselamdan üstün, Nuh aleyhisselamdan üstün, Musa aleyhisselamdan üstün. Yani ülül azmin içindedir beşin. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en üstünü İbrahim aleyhisselam diye ben biliyorum yani. Deliller onu gösteriyor. Bu neden oldu? Kafirleri ve müşrikleri reddetmesinden oldu. Biz sizi tanımıyoruz dediler. Ve beda zahir oldu, belirdi. Beynena bizimle aramızda ve beyneküm sizin aranızda ne? El adavetü düşmanlık. Ve kimseye düşmanlık etmeyeceksin. Laf salatası var ya. Tamamen Kur'an'a muhaliftir. Tamamen. Düşmanlık zahir oldu diyor. Vel bagdav buz. Kızgınlık. Sevmemek. Efendim, hoşgörülü olacaksın. Yahudilere de hoşgörülü olacaksın. Hristiyanlara hoşgörülü olacaksın. Budistlere hoşgörülü olacaksın. Onlar oluyorlar mı? Yok. Mevla bilmiyor mu onların olmayacağını? Biliyor. Onun için siz de la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ha, komşuluk ayrı bir şey. Yanında işçi olursun. Ben. Bunlar iş irtibatlarıdır, iş ilişkileridir. Bunlar dostluk anlamına gelmiyor ki. Dostluk ayrı bir şey. Nice insanlar var. Yanında çalışır, ortağın olur ama dost değilsindir. Bunları da birbirinden ayırmak lazım. Bir Yahudi efendim açlıktan ölüyorsa ona bir ekmek verirsin. Bu düşman olacağız, açlıktan ölsün manasına gelmiyor. Bunlar ayrı şeyler. Komşuluk hukuku vardır. Et kesilmiştir, eve gelmiştir, bir şey kokmuştur. Yemek pişirmişsindir, bir lokma verilir, bir hediye gönderilebilir. Bunlar ayrı bir şey. Ölür komşun, Ermenidir, Yahudidir. Başsağlığına gidersin. Bu kadar. Ama ilerisine gidemezsin. Yok cenaze, yok kilise, yok ayna, yok mezarlık. Bunlar evvelce konuştuk yani. Bazı hocalar ona bile fetva verdiler. Az daha Fatiha okusun diyecekler, orada durdular. Bir de ya Rabbi bütün insanları affet dersin diyor. Meşhur da bir hoca televizyonlarda en çok izlenenlerden. Sen nasıl diyorsun ki Fatiha? Allah'ım herkese affet. Mevla kafirleri affetmeyeceğini beyan etti. Yavrum mezarına gidip de herkese affet denir mi yani? Bu adamı affet demek gibi bir şey yani. Sen Allah-u Teala'nın yapmama karar verdiği şeyi bilmiyor musun? Hoca oldun. Rabbena gfirli ve lüvaldeyi ve lilmü'minine diyor. İbrahim Aleyhisselam'a duasını öğretiyor Mevla. Beni affet, ana babamı affet, bir de müminleri affet. Mümin olmayanlara mağfiret duası yapamaz ki. Sonra bir babasının için af istedi de ne ayetler geldi? Baban şirk üzeredir, baban için af isteyemezsin. Tabii o babası amcası meselesi var. Azer'in amcası olduğu söyleniyor. Babasının adının Tarah olduğu söyleniyor. Araplarda yani eski kavimlerde amcaya baba deme şeyi var. Bu manada ihtilaf vardır Ehl-i Sünnet uleması arasında. İyi bir ihtilaf vardır ama biz tefsirde bayağı bir beyan etmiş idik delilleriyle beraber. O zaman tabii şeyi koyduk. Azer'in babası olduğu görüşünü çok destekledik. Fahr-ı Razi ve diğer müfessirlerde ağırlık o yöndeydi tabii. Sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atası olmak hasebiyle ve tekallübüke fissacidin secde edenlerin sulplerinde gezip dolaşıyordun. Ondan ona intikal ediyordun. Ayet-i kerimesi secde edenler buyurması hasebiyle. Yani bazı alimler de efendim anne babasının ve bütün atalarının Müslüman olduğuna dair kuvvetli deliller olduğundan onun Azer'in babası değil amcası olduğuna dair de bir görüş serdediyorlar. Onların da kendilerine göre delilleri vardı. Yani bu itikadi bir mesele değildir. Yani inanmasan dinden çıkmazsın, Ehl-i Sünnet'ten çıkmazsın. Hani desen ki babasıdır. Ama yani şu anda bende de ağır basan görüş, Necatül Valideyn ana babasının kurtuluşu hakkında kitabı hazırlarken, tabii basamadım size ama hazırlarken gördüğüm deliller muhaciyesinde konuşuyorum. Azer'in amcası olduğu görüşü ağır basıyor. Fakat burada mühim olan nedir? Babasıysa da amcasıysa da İbrahim Aleyhisselam onu reddetmiştir. Sonra onun günahları için Allah'tan af istediğinde Allah-u Teala ona efendim ne asla sen müşrikler için af isteyemezsin buyurmuş. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam da tevbe etmiştir, özür dilemiştir. Ve mâ kâne istiğfâru İbrahim el yebîhî illâ amme u'idetî u'adâiyyâh. Babasına söz vermişti. Le estiğfirenne leke vehcurni meliyyâh. Meryem suresinde hatırlıyorum. Orada geçiyor. Sana istiğfar edeceğim demişti. O sözü yerine getirmek için ya Rabbi bunu affet demişti. Fakat Mevla buyuruyor o sözden dolayı bir af istedi ama فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَوَنِّ وَعَدُوُ لِلّٰهِ ne zaman ki baktı ki amcası babası işte hangisi ise oradaki şey görüş Allah'ın düşmanı çıktı yani Müslüman olmadı. تَبَرَّ اَمِّنْهُ ondan uzak durdu. Amcam demedi, babam demedi. Ha zaruri ihtiyaç olur. Açlıktan ölecek olur. Yani kimsesiz kalır, muhtaç kalır. Yardım edilir, insani yardım. Bu ayrı bir şey. Ama ne yapmadı? Dostluğu kesti, ilişkiyi kesti, alakayı kesti. Daha asla onu sevmedi. Onun için yok hoşgörü. Bu din arası diyalogçuların, bu FETÖ'cülerin tabii uydurdukları bir palavraydı. O zaman da söylüyordum ben bunları ama işte işine gelmeyen anlamıyordu yani, dinlemiyordu. Ama bak ne buyuruyor Ayet-i Kerime? Sizinle bizim aramızda düşmanlık zuhur etti. Vel bagdâ'u kin, öfke, kızgınlık, ebeden. Ebeden ne demek biliyor musun? Sonsuza kadar. Ahirette de yollarımız ayrılıyor. Anan olsa, baban olsa, kafir ölenle cennete getirmiyorlar ki seni yanına. Ebeden. O sonsuza kadar düzelmez bu iş. Hatta tü'minû, siz inanıncaya kadar billahi Allah vahdehu tek olarak. Şirkten uzak duracaksınız, tek olan Allah'a inanacaksınız. İbrahim Aleyhisselam dedi. O zaman İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili, peygamberi olduğuna inanmak şartı vardı. Sonra gelen bütün peygamberler dedi. Bir olan Allah'a imandan sonra. Zaten bir olan Allah'a inandın mı? O Allah sana peygamber gönderiyorsa ona da inanmak durumundasın. Kitap indiriyorsa ona da inanmak durumundasın. Sen Allah'a ben sana inanıyorum ama gönderdiğin peygamber yalancıdır dersen haşa. Veya Allah'a inanıyorum ama Kur'an'a inanmıyorum dediğin zaman zaten Allah'a inkar etmiş oluyorsun. Düşmanlık ve kin, buğuz devam etmiş oluyor. Yani iman neyle beraberdir? İman şartlarıyla beraberdir. İman tek başına olmaz. Allah'a inandın, ne buyurduysa inanacaksın. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere. İman Allah'a iman içindedir. Onun için ayette tek kelime geçiyor diye peygambere inanmak şart değil gibi böyle yanlış manalar çıkaran profesör ilahiyatçılar var. Sade Allah'a iman yeter. Hayrettin Karaman ne diyor? Ayete bakarsan iki şart ediyor. Allah'a bir de ahirete inandıktan sonra Yahudi Hristiyan hepsi cennete girer. Süleyman Ateş de bunu söylüyordu. Hayrettin Karaman'a reddiye yaptım. O kitap ortalıkta yani. Lale Gül'den bulabilirsiniz. O çıkan kitaptaki kaynaklarını da verdim yani. Bu adamlar bugün hocaların hocası olmuşlar. Ben ne yapayım yani? Ayet-i Kerimelerde ne buyuruyor? Kafirlerden uzak durun. Onlarla dost olmayın. Sen onları mümin sayıyorsun. Cennete girecek sayıyorsun. Nasıl cennete? Madem cennete girecek adama düşmanlık edilir mi? Bu müşriktir daha. Çünkü sadece Allah'a inanmak yetseydi, o zaman kitaplara, peygamberlere hiçbir şeye inanmak şart olmasaydı, dünyada gavur kalmayacak. Budist de Allah'a inanıyor, Yahudi Allah'a inanıyor, Hristiyan Allah'a inanıyor. Kim kafir? Kur'an-ı Kerim'de niye böyle buyuruyor? Bu kadar ayetlerde Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin buyuruyor. Ya evledine aminu la tettehidül Yahude ve nasara evliya. Yahudiler de Hristiyanları da veli, dost, sırdaş edinmeyin. Bazı mevliya bazı. Onlar birbirine dosttur. Size dost olmazlar. Gavurdan dost olmaz, ayıdan post olmaz diyorlar. Yanlış. Ayıdan post olur. Domuzdan post olmaz. Ayının postunu tabaklasan seccade olur, caizdir. Efendim baba öyle fetva verirdi. Yani şimdi burada da ayı lafını çıkartmışlar. Ne ayı lafını çıkartıyorsunuz? Gavurdan dost olmaz, domuzdan post olur. Postu tabaklamayı kabul etmeyen, divahat ile temizlenmeyen bir tek hınzırdır. Şimdi bunlar boşuna mı söylendi yani? İbrahim Aleyhisselam niye düşman oldu? Kavmine, kabilesine, en yakınlarına, akrabasına, amcasına niye düşman oldu? Allah için. Onun için iman tasdik demektir. Tasdik Allah'ı doğrulamak demektir. Allah'ını, Rabbini doğrulayan, onun kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, kadere hepsine iman eder. Allah'a inanıp da buyurduklarına inanmamak şirktir. Dolayısıyla iman ve tasdik ne iktiza eder diyor? Allah ve Resulünün düşmanlarından teberrii gerektirir. Çünkü neden? Hem bana inanıyorum sana diyeceksin, seviyorum seni diyeceksin, dostunum senin diyeceksin. Hem de gidip benim baş düşmanımla dost olacaksın. Var mı böyle bir şey ya? Bu ne Allah'tan gelen kitaplarda yazar, ne insanların yazdığı kitaplarda yazar. Hiçbir kaidede, kuralda efendim yazmaz. Nedir? Hatta düşmanının düşmanı bir nevi dostun olur, bir nevi. Her yönden değil. Dostunun düşmanı senin de düşmanın olur. Bu bir kaide yani. Bütün dünyada şu anda geçerli. Görmüyor musunuz? Devletler arası da geçiyor. Milletler arası, fertler arası. Kim kimin dostuna düşmanlık ederse o da ona düşman olur. E sen nasıl Allah'a düşman olan şirk koşanlarla dost olabilirsin? Bak düşmanlık yok. Nerede yok ya? Ayette var işte düşmanlık belirdi diyor. Kızmak yok, öfke yok. Nesi yok ya? Vel bagdâhu, buğuz var işte ayet. Kin, buğuz, düşmanlık belirdi artık diyor. Bir olan Allah'a inanın, İslam'a girerseniz düşmanlık kalkar. Bizimkiler ne yapıyor? Müslümanlar, cemaatler birbirlerine düşmanlık ediyor. Amentü'ye inananlar birbirine adavet ediyor, buğuz ediyor. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Masonlarla, Fasonlarla herkes iyi geçiniyor. Ya Mevla ne buyuruyor? Bizim İslami cemaatler geçinenler neler yapıyor? Böyle bir şey olur mu ya? Ve la amele, hiçbir amel olamaz. Minel amali, amellerden hiçbiri. Ameller deyince namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, hayır, hasene neler? Amel, salih ameller binlercedir. Sayısız ve sınırsız zikir ve salih amel var. Ama bunların hiçbiri olamaz. Fî nazari azel fakir. Bu fakir, yani kendi için diyorum İmam Rabbani Hazretleri, fakir derler, derviş manasına işte. Muhtaç, Allah'ına muhtaç. Bu fakirin diyor, görüşüne göre hiçbir amel olamaz. Eftalu, efendim, daha üstün olamaz. Neden? Min hazet teberri. Kafirlerden beri ve uzak olmaktan. Ne hususta daha üstün olamaz? Fî husûli rızal hakkı celle ve ala. Yüce Rabbimizin, Hak Teâlâ'nın rızasının meydana gelmesi için. Yani onu tahsilde demek istiyor. Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Hepimizin derdi bu değil mi arkadaş? Namaza başlarken ne diyor? Niyet ettim ya Rabbi rıza-i şerifin için. Dilden dememek lazım. Kalpten geçirmek lazım. Sünnet kalptedir. Niyetin mahalli kalptir. Ama ne niyet ediyoruz yani? Neye kalpten, neye niyet ediyoruz yani? Veya söyleyen de var. Hatta namazı bozulur demiyorum ama bidat oluyor diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ama düşünülen, mülahaza edilen niyet nedir? Niyet ettim ya Rabbi rızayı şerifin için. Sadaka verirsen rızayı şerifin için. Oruç tutarsan rızayı şerifin için. Hacca gidersen neveytül umrete lillah. Allah için yani rızayı şerif için umreye niyet ettim. İnni yuridül hacce. Hac irade ediyorum. Vel umrete. Umre kastediyorum. Lillah. Allah için. Her ibadetin mihekki, merkezi noktası da ne duruyor? Allah'ın rızasını tahsil niyeti, azmi kararlılığı duruyor. İşte o zaman diyor Allah'ın rızası kazanmak istiyor musun? İstiyorsan. O zaman kafirlerden uzak durmak, onlara benzememekten daha üstün bir amel bu konuda bulamam diyor. Bulamadım diyor. Bu konuda. Ya zaten bütün konuların şahı Mevla'nın rızası kazanmak değil mi? Namaz kıldın rızayı kazanamadın. Ne yaradı? Hacca gittin rızayı kazanamadın. Ne yaradı? Çok para dağıttın fakirlere. Allah'ın rızası makbuliyet, mahbubiyet kazanamadın. O zaman maksadımız ne? Maksadımız Hak Celle ve Ala'nın rızasını kazanmak ise bu hususta bize bunu kazandıracak amelleri arıyorsak bundan üstün bu fakire göre bir amel bulamadım. Nedir o? Kafirlerden uzak durmak. İşte Noel'lerini kutlamamak, onlar gibi giyinmemek, onlar gibi konuşmamak, onlar gibi kuşanmamak, onlar gibi evlenmemek, onlar gibi boşanmamak, onların alametleri olan işte yularları, fularları, işte neyse onları, zünnarları bağlamamak. Suratın onlara benzemeyecek, başın onlara benzemeyecek, kaşın onlara benzemeyecek, tıraşın onlara benzemeyecek. Teberri, teberri, teberri. Ne diyordu? Şairin işte birinci mısrasını belki hatırımda değil ama. Tevelli bi teberri nist mümkün. Fahri Efendi hocamızın bir kızı varmış, küçük Ayşe dedi, adı diye öyle hatırlıyorum. Biz de çocuk idik, belki biz de doğmamış mıydık bilmiyorum. Yandı o, yani yangında şehit ol. Yavrumuz, küçük kız. O bunu okuyup gezerdi derdi. Tevelli bi teberri nist mümkün. Küçücük yani, bir iki yaş belki var, yok. Şimdi kocaman hoca olmuşsunuz, buna mana veremezsiniz. Tevelli Allah'a dostluk. Yani veya meşayiha dostluk, evliyaya dostluk, ulemaya dostluk. Bir teberri, onların düşmanlarından uzaklaşmadan sen onlara dostluk edeyim dersen niist mümkün. Mümkün değildir. Olmayacak bir şey arama yani. Kafirlere benziyorken Allah'a dost olacağım. Mümkün değil. Mevla senin üzerinde gavurlardan bir eser, bir iz görürse sevmiyor seni ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiği Habibidir. Ondan bir eser görürse, misvak görse, sarık görse, sakal görse, cübbe görse, şalvar görse, takke görse, entari görse falan. Üzerinde bir eser veya ahlakında veya huylarında falan. O zaman mümkün. Ama düşmanların inancından, başta inanç, sonra amel, sonra ahlak, bunlardan uzak durmadan sen Allah'ın dostlarına dost olamazsın. Tevelli bi teberri, bi yok demek Farsça'da. Bi namaz, namazsıza deniyor. Bi namaz. Şimdi onu Türkçe çevirince bey namaz yapmışlar. Halbuki o bey namaz olur mu? Bi namaz. Yani bi teberri, düşmanlardan uzak durmaksızın dostluk, tevelli velayetten geliyor yani. Dostluk niist mümkün. Kafanı çalıştır. Dostlara benzemeye çalış ey Müslüman. Kafirlerden uzak dur. Ve inne lil hakku subhanehu ve teala. Şüphesiz Hak subhanehu ve teala için adaveten, düşmanlık vardır. Zatiyeten. Hem de sıfatlarına raci değil. Dikkat et. Allah'ın öz zatıyla ilgili bir düşmanlık vardır. Neye karşı? Mal küfri. Kafirlik, inkara karşı. Vel keferati, bir de kafirlere karşı. Allah Teala şirki ve kendisini ve tabi buyurduklarını, amentüyü inkar etmeye karşı. Öz be öz düşmandır. Zatıyla düşmandır bu inkara. Bir de bu inkarcılara. Tabi inkar bir sıfattır. Bu sıfatla mutasıf olanlara kafir, kefere deniyor. Kafir müfrettir, tekildir. Kefere çoğuldur. Cemidir. Yani kafirler. Şimdi Allah Teala'nın mesela burada tabi bir şey altta beyan edecek. Müslümanların günahları buna benzemez. Allah Teala bizim günahlarımızla sevmez. İçki içsen sevmez, gıybeti sevmez, iftirayı sevmez, zina yapsak sevmez, o fiilimizi sevmez. Sevmez ama zatıyla değil. O sevmemesi buğzu sıfatlarıyla buğz ediyor. Zatıyla buğz etmiyor. Neden? Müslümana imanı var diye. Buraya dikkat. Vel aliyetul batiletu, o boş ilahlar, el afakiyetu. Afaki demek hariçte, yani dışarıda bulunan, yani görünen, elle tutulan, gözle görülen, yani mislel lati vel uzza. Lat put, yani gitsen görüyordun onu da, değsen değiyordun ona. Vel uzza uzza gibi. Bir de enfüsiye var. Enfüsiye içimizdeki kibir, gurur, haset, fesat falan, nefsin içine. Onlara enfüsiye deniyor. İçteki batıl ilahlar. İnsan nefsine de tapıyor tabii. Bundan dolayı gavur olmuyorsa da içeride kaldığı için, ağzından böyle bir şey açıklamadığı için, fiiliyata dökmediği için, ama içerideki o benlik şeyi tabii onu gizli şirk dediğimiz, gizli şirk. Kafir yapmıyor da. Şimdi batıl ilahların dışta görülenleri, Lat ve Uzza gibi, yani heykeller, putlar vesaire vesaire, veyahut da işte inek ve kime tapıyorlarsa ve abedetüha, bir de bunlara tapanlar, yani işte ilah tapan Hindusudur, öbürü puta tapan, heykele tapan, işte efendim Hristiyanlar, yani İsa Aleyhisselam'a tapmıyorlar ki, heykellere tapıyorlar. Ondan sonra müşrikler putlara tapıyorlar. Budistler bütün heykellere, putlara tapıyorlar falan filan. Bunlar, bu ilahlar da, bunlara tapanlar da a'daül hakkı sübhanehu, Hak sübhanehu'nun düşmanlarıdır bizzati. Öz zatıyla düşmanlık yapıyor bunlara. Öz zatla olan sönmez, dönmez yani. Sıfatlarla olan tevbe, istiğfar falan rücu eder. Öz zatıyla olan da tevbe ederse de tevbeyle rücu, Tövbeyle dönmez o dediğim şöyle, iman gerekir. İman ederse döner. O düşmanlık kalkar. Müslüman olursa o düşmanlık kalkar Mevla'nın, zatını düşmanlık. Ama Müslüman olmadıktan sonra işte ben pişmanım da, yok benim bu böyleydi de, biz de avanaktık da, aldandık da. Boş laflar. İslam'a girmeden o laflarla Mevla'nın adavet-i zatiyesi, öz zatının düşmanlığı kalkmaz. وَالْغُلُودُ فِي النَّارِ Cehennemde ebedi kalmak. Mesela hiçbir Müslüman cehennemde ebedi kalmayacak. Velev ki günah ne olursa olsun sayıyoruz. Yani aklınıza gelmeyecek günahlar yapabilir bir adam. Yine de cehennemde ebedi kalmıyor Müslüman olarak öldüyse. Cehennemde ebedi kalmak nedir? Cezâ-ı hâdel ameli. Bu işin karşılığıdır. Eşşenî'i. Bu en çirkin işin. Yani cehennemde ebedi kalmak sadece kafirliğin ve müşrikliğin karşılığıdır. Tabi Yahudi Hristiyan da bu durumda kafirdir. Budist de kafirdir. Müslüman olmayan, şu anda İslam'ı kabul etmeyen herkes kafirdir. İslam'ın şartları olan namaz, orucu yapamasa da Müslüman olur. Günahkar Müslüman olur. Ama İslam'ı itikat etmeyen, inanmayan, kabul etmeyen ve diğer dinlerden beri olup, teberi edip sadece İslam'ı kabul etmeyen herkes kafirdir. Herkes kafirdir. Yani ona göre dikkatli olalım. Öyle. Ilımlı İslam, hoşgörülü Müslüman efendim bakış açısı. Yok müminmiş de, Müslüman değilmiş de, Yahudi'ye de mümin diyor. Ya her mümin Müslümdür, her Müslüm mümindir Ehl-i Sünnet'e göre. Sen nasıl burada imanla İslam'ı birbirinden ayırmak suretiyle Yahudi'ye de imanlı Yahudi, mümin Yahudi. Neymiş? Allah'a inananlar mümin oluyormuş. Bu da FETÖ'nün, diyalogçularının, Vatikan'ın ılımlı İslam projesinin tabirleridir. Öyle Yahudi'ye, Hristiyan'a mümin denmez, imanlı denmez. Çünkü imanlı, İslamlı aynı şey demektir. Ehl-i Sünnet'e göre mümin, Müslüm eşittir. Her Müslüman mümindir, her mümin Müslümandır. Zaten Müslüman değilse mümin olamaz. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Lügat manasında fark olabilir. Mümin iman eden, inanan, Müslüm teslim olan, boyun eğen. Tamam, lügat manasında fark olabilir. Ama İslam'ın istilahında, kullanımında Ehl-i Sünnet'in yani buyurduğu üzere bunlar birdir. Onun için en çirkin iş küfür ve inkar, kafirlik, müşriklik, şirktir. Cehennemde ebedi kalmak da sade bunun cezasıdır. Mesela insan Müslüman olduktan sonra hangi günah yaparsa yapsın hakkında ebedilik hükmü yoktur. Suçu kadar, cezası kadar yanar çıkar veya şefaat yetişir veya tevbe eder, kabul eder Mevla. Onlar bizim bileceğimiz iş değil. Müşakkas insanlara olayı indirgediğimiz zaman biz orada şu 5000 sene kalır, 1000 sene kalır, 7000 sene kalır diyecek gücümüz yok. Ama belki de hiç girmez. Allah orada Rabbim Teala bağışlar, mağfiret eder, bir şefaat erişir. Onu da bilmiyoruz. Ama Müslümanların günahkarları için cehennem vaidi vardır, tehdidi vardır. Ama ebedilik hulut yoktur. Çünkü ebedilik cezası sadece ve sadece şirk, inkar, küfür. Yani inkar etmek. Tabii ki bu amentü esaslarını inkardan bahsediyoruz. Sadece Allah'a inkar değil. Kur'an'ı inkar aynı küfürdür. Bir ayeti inkar aynı küfürdür. Mütevatir hadisleri inkar aynı küfürdür. Bu böyledir. Kafir olduktan sonra da ebedilik kesinleşir. Ve hadil haletu, ama bu durum yani cehennemde ebedi kalma cezası mefkudetün, yoktur, hitiktir, kayıptır. Fil aliyetil, batıl eti, boş ilahlarda, öyle ilahlar ki el enfüsiyet, içerideki boş ilahlar. İçimizde de nefis var. İçimizde bir nefis taşıyoruz. İnden nefsele marufun bir sürü Kur'an-ı Kerim'de bu nefis çok bahsediliyor. Hep kötülüğü emreder buyuruluyor. Ama bu nefis efendim ruh başka bir şeydir, akıl başka bir şeydir, kalp başka bir şeydir, nefis başka bir şeydir. Bu enfüsi ilahlar yani insanın enaniyeti, benliği, efendim işte kendini üstün görmesi vesairesi vesairil amali seyyiyeti, sair kötü amelleri yani diyelim ki zina, içki, o batıl ilahlar enaniyet, benlik, gurur, iftihar, kibir, haset falan filan. Bunlara tapar. İçinde bunlar ama yani dıştaki put gibi değil. Bir de kötü amelleri vardır. İçki, kumar, fahiş, fuhuş bunlarla. Bunlarda ebedi ceza yok cehennemde. Bir zamanlık var. Çünkü feinnel adavete, çünkü düşmanlık yani Allah Teala'nın düşmanlığı vel gazabe kızgınlığı bin nisbeti ila azil mezkurati bu sayılan efendim enaniyet, kibir, gurur gibi içte bulunan benlik ilahlarına vesaire işte içki, kumar gibi büyük günahlara nispetle Allah'ın düşmanlığı vardır tabii ki. Allah onları da sevmez. Gazabı vardır ama leyset bizatiyetin zatına özgü değildir. Öz zatıyla bunların düşmanlık etmez. Feinkâne eğer varsa hünâke burada gazabun, Allah'ın bir gazabı varsa içki içmeye, zina etmeye, içki içene, fe ve o gazap râciun döner ile sıfatı, sıfatlara döner. Yani Allah Teala sıfatlarıyla kızar bunlara, zatıyla kızmaz. Çünkü Müslümana zatıyla kızmaz. Ve inkâne mesela sıfatları var ya Allah Teala, isimleri sıfatları. Yani müntekimdir, intikam alıcıdır, kahhardır, işte efendim şedidül ikaptır, azabı şiddetlidir. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Bu gibi sıfatlarla tecelli eder. Tabii ki çünkü adam bazı kere zina etmiş, içki içmiş diye adama belasını da verir yani. Dünyada da verir. Ahirette de azap eder. Ama bunlar zatıyla olan bir adavet ve bu gazap değildir. Sıfatlarına racidir. Şedidül azap, şedidül ikap, züntikam, intikam sahibi gibi sıfatlarına racidir. Ve yani ikabun eğer bir azap varsa ev itabun yahut daha düşük bir mekruhtur diyelim. Ve sünneti terktir, evliyayı terktir. Bazen de o zaman azap yapmaz, itap yapar. Yani azar. Niye yaptın böyle falan? Bu da tabii Allah dostlarına azaptan daha ağır geliyor. Ayrı dava. Bir sitem yapar, bir azar yaparsa fe ve o da raciun, rücu edicidir ile lef'ali. Bak gazabı sıfatlara racidir dedi, kızgınlığı. Azap veya sitem, azar varsa fiillerine racidir. Çünkü Allah Teala'nın fiilleri var. Mesela ihya, diriltmek, imate, öldürmek, tahlik, yaratmak. İşte bu yaratma şeyinde efali vardır. Burada bir azar edebilir, bir azap halk edebilir ama fiilleriyle yapar bunu. Zatıyla düşmanlık ve buğz yapmaz Müslümanlara. Ve lehaza bundan dolayı lembekün olmadı el huludu, ebedi kalmak finnari ateşte nedir olmadı? Ceza ehadis seyyati. Hiçbir günahın cezası ahirette cehennemde ebedi kalmak değil. Ancak kafirliğin ve gavurluğun karşılığıdır. Bel bilakis cehalel hakku subhanehu Allah-u Teala günahların cezasını bile ne yaptı? Mağfiret yapıp onları bağışlamayı, günahlarını affetmeyi menutaten bağlı yaptı. Neye? Bir meşiyeti. Kendi dilemesine bağlı kıldı. Yani kafirlerde kesin karar verdi. İnne Allah la yaghfiru yushrake bih. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçiyor ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Şimdi bu ortak koşulmasını deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inkar ortak koşmaktır. İlla puta tapmak gerekmiyor şirk için. Amentür'ün bir maddesini, Resulleri inkar, bir peygamberi inkar, hepsini inkar. Allah ortak koşmaktır. Kitaplarını inkar, Kur'an'daki bir ayeti inkar, şirktir. Kaderi inkar, şirktir. Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Alın yazısı yok, kader yok, bir şey yok. Şirktir ve inkardır. Allah'ın ilmi yok diyorsa. Hal böyle olunca, yani amentü esaslarını iyi bilmek lazım. Çünkü bunları inkarı şirke gider. Hadis-i şerifleri de toptan manada inkarı şirktir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Resul'e itaati farz. Etiyor Resul buyuruyor. Ve mâ teâküm Resul fekudiyor. Resulüm ne verdiyse alın buyuruyor. Bundan dolayı hadis-i şeriflerde mütevatir olanlar, manen de olsa mütevatir olanlar hüküm tespit eder. İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi, ölmediği gibi, Hazreti Mehdi'yi zuhur edeceği gibi, Deccal'ın çıkacağı gibi vesaire. Bütün bunlar iman edilmesi gereken hususlardır. Çünkü Resulullah'a inkar oluyor. Manen mütevatir bu konular. Bunlar da Allah muhafaza, Allah'ın zatî düşmanlığını celbeder. Çünkü şirke girer. Hak Sübhanehu ne yaptı? Onları affetmeyi meşiyetine bağlı kıldı. Yani dilersem affederim buyurdu. Bundan dolayıdır ki efendim bunların durumu Müslümanların en büyük günahkarları da olsa durumları affı mağfiret olmaları Mevla'nın iradesine bağlanmıştır. Yenbeği en yu'leme efendim şu bilinmelidir ki enne uşan lemma tehakkaka ne zaman ki gerçekleşti en adavetü zatiyetü Allah'ın öz zatının düşmanlığı fi hakkı küfrü vel küffar kafirliğe ve kafirlere Allah öz zatıyla düşman. Böyle olunca imtena mümteni oldu, imkansız hale geldi. Ne enteşmeler rahmetu ve ra'fetu Allah'ın acıması ve esirgemesinin elletâni o iki sıfat ki hüma onlar min sıfatil cemali Allah Teala'nın cemal sıfatlarındandır. Yani güzellik sıfatlarındandır. İyi davranma, hoş davranma sıfatlarındandır. Acıması ve esirgemesi. Bu iki sıfatın şamil olması filahirette ahirette kime el küffara kafirleri içine alması mümkün değil. Madem zatından dolayı, zatıyla düşmanlık ediyor kafirliğe ve kafirlere, artık onlar rahmet kapsamına girmiyorlar. Ve enterfa'a efendim kaldırması neyin sıfatı? Rahmeti, Allah'ın acıma sıfatını neyi? El adavete zatiyete, öz zatının düşmanlığını ortadan kaldırması mümteni oldu. Bu da imkansız oldu. Fe innel müteallika bizzat, çünkü Allah'ın zatıyla ilgili konular, öz zatının kızması, öz zatının düşmanlık yapması, ekva daha güçlü olur, ve erfav daha yüksek olur. Mimma o şeylerden ki o müteallikun ilgilidir bir sıfatı. Allah Teala mesela şedidül ikab sıfatıyla azab-ı şiddetli olan sıfatına çarpılmış bir durum var. Bu Allah'ın rahmeti galip gelir. Bunu kaldırabilir deriz. Çünkü sıfatıyla gazap etmişti ona. Fiiliyle sitem etmişti ona, azar etmişti ona. Ama sen zatıyla düşmanlık ettiği bir noktada sıfattan zat daha, sıfattan zata gel hakka gidelim. Cemal ve kemal seyredelim. Sıfattan geçilince zata geliniyor. Dolayısıyla öz zat-ı Pak Sübhaniye'nin efendim müteallike olan, onunla ilgili olan bir konuda rahmet sıfatı gelip de o konuyu ortadan kaldıramaz. Çünkü zatın ilgi alanına gireni sıfat ortadan kaldıramaz. Fe muktezas sıfat, sıfatların icabı nedir? Muktezası efendim la yaktiru, sıfatların gerektirdiği bir durum. Yani rahmet sıfatı gerektiriyor ki bu adamdan azap kalksın. Adam kafir Yahudi. Ama Allah Teala rahmeti ve şahat külle şey ve rahmeti ve şahat külle şey. Rahmeti her şeyi kaplamış. Şimdi bu sıfatın muktezasına bakarsan bunun muktezası istiyor ki bu Yahudi'den de azap kalksın. Allah o kadar merhametli. Fakat ama bu şirk ve küfür içinde olanlara Allah Teala'nın düşmanlığı ve buğzu gazabı neyle? Sıfatlarıyla olsa bu sıfat o sıfata ağır basacak. Sebeket rahmeti ala gazabı. Rahmetim gazabı mı geçmiş? Ama bu sıfat sıfatı geçmiş. Kafirlerle ilgili konudaki adaveti, düşmanlığı neyle? Sıfatıyla değil ki, zatıyla, öz zatıyla kızıyor. Hal böyle olunca ne oldu? Layaktiru. Bu güç yetiremez en yübeddile değiştirmeye ve yuhayyira tahir edip ortadan kaldırmaya. Neyi? Muktezas zat. Zatın iktizati, öz zatının kafirler hakkındaki kararının muktezası nedir? Kararının gerektirdiği husus cehennemde ebedi kalmalarıdır. Bitti. Rahmet sıfatı ne kadar gazap sıfatına galip gelse de öz zatın düşmanlığına galip gelemez. Ve ma hangi şey ki vera devarid oldu fil hadis-i kutsiyi, hadis-i kutsiyi de buyruluyor ki sebekat geçti rahmeti, benim acıma sıfatım, gazabi, kızma sıfatımı geçti. Tamam, bu hadis-i kutsi müsellemdir. Ama fel muradu maksat bil gazabi, gazaptan fihi, bu hadis-i kutside rahmetim gazabımı geçti. Ne anlayacağız bunu diyor. Yenbeği icap eder en yekûne, bunun olması. Nedir olması? El gazabe sıfatiyye. Sıfatlarıyla ilgili işte. Azabı şiddetli olmak, cezası şiddetli olmak, intikam sahibi olmak. Bu sıfatların muktezası olan gazabı geçebilir. Ellezi o gazap ki o maksurun bağlıdır, sınırlanmıştır. Kime karşı? Alâ usâtil müminin. Müminlerin günahkarlarına karşı. Günahkarları hakkında efendim sınırlıdır. Allah'ın sıfatlarıyla olan düşmanlığı ve gazabı, kini haşa kin demeyelim. Yani kızgınlığı, öfkesi diyebiliriz, gazabı diyebiliriz. Bu sıfat kimler hakkındadır? Müminlerin günahkarları. İçki içene kızar. Zinaya kızar, zina yapana kızar. Adam öldürmeye kızar, katile kızar, gazap eder. Ama sıfatlarıyla gazap eder. Çünkü o Müslümandır. Müslüman olduğu için ona zatıyla düşmanlık etmez. Sebeket rahmeti, benim rahmetim geçti, gazabı, gazabımı. Ne anlayacağız buradan? Rahmet sıfatım, gazap sıfatımı geçer. Çünkü sıfat sıfatı geçebilir. O zaman Allah Teala Müslümanların günahkarları hakkında mutlaka sonunda ne yapacaktır? Acıyacaktır. Zaten tevbe kapısını açmış, şefaat kapısını açmış, dönüş imkanı sağlamış. Ama hadi ahirete kadar gitti, cehenneme kadar girse bile yine rahmet ağır basaraktan ebedi kalmıyor. Sonunda cehennemden çıkıyor işte. Sıfat sıfatı geçtiğinden oluyor. Rahmet ağır bastığından cehennemde bir Müslüman kalmıyor. 7000 sene sonra diyelim. Lel gazabul. Bu gazap olamaz. Bunun ne olmasa bu gazabı. Lel gazabe. Enbeği en yikûne el gazabe sıfatiye. Lel gazabe. El mahsusa bil müşrikin. Allah ortak koşan kafirlere özel Allah'ın zatıyla yaptığı gazap ve adavete şamil olmaz. Onun için kafirler ve kafirlik ve kafirler. Bunları iyi tanıyacaksın. Bunların özelliklerinden, bunların sıfatlarından, bunların alametlerinden, bunların nişanlarından, bunların modalarından, bunların odalarından, bunların kılığından, kıyafetinden, şeklinden, müşekkelinden, haltasından neyse. Her bir bunlara has olan niteliklerden uzak duracaksın. Ta ki Allah sana da zatıyla davet yapmasın. Ta ki senin son nefeste imanını bağışlasın da kafirlerden olarak ölmeyesin. Başka bir çaren yok. Ama maalesef bugün toplumumuz tepeden tırnağa evlenmekten boşanmaya bütün kanunlarıyla beraber hepsinde İtalyan'ın, Fransız'ın, gavurun, İngiliz'in özelliklerini, alametlerini sıfattan taşımaktadır. Yaklaşan günlerde de bir Noel tehlikesi başımıza bela almıştır. Bu usta bir sohbet yaptım. O sohbetin kitabı var. Adı Noel Tehlikesi. Kitaplaştırıldı o. Mutlaka onu alıp okusunlar. Okuyun, okutun, dağıtın. Her yere ulaştırın. Çünkü az kaldı. Adam şimdi hindiyi hazırlar. Çamı hazırlar. Çam devirmeye başlar şimdiden. Paralarını biriktirmeye başlar. Noel özel programlarına katılmak için. Evde de olsa kutlamak için. Onun için aman çok tehlikeli gavurlara benzemek. Kafirlerin din merasimidir, şirk merasimidir Noel. Onlar 24'ünde yapıyor. Ben 24'ünde yapmıyorum. Ben 31'inin akşamı yapıyorum. Ya sen ne enayi adamsın? Onlar da yılbaşını 31'inin akşamı kabul ediyorlar, yapıyorlar. O İsa Aleyhisselam'ın doğduğuna göre uyduruyorlar bir rivayet işte. Yok 24'ündeymiş falan. O aranın tümünü kutluyorlar onlar. 24'ten başlıyor. Orada doruk noktasına zirveye çıkıyor Noel 31 Aralık. Efendim gecesi, akşamı. Biz Bursa'da sohbette olacağız inşallah. Cemaat işte kaçan kurtulacak. Yani sohbete kaçan kurtulacak. Veya dinleyerek tabii. Herkes oraya sığmaz. Ama buraya dikkat edin. Noel Tehlikesi kitabını mutlaka okuyun, okutun. Bir Müslümana verin. Belki o kısadır ya. Hemen okuyabilirler. Birkaç gün içinde. Bir de bakarsın ya ben bu sene yılbaşımı kutlamayacağım. Normal gecelerden farksız yapacağım der. Bir Müslüman kurtulmasına sebep olun. Allah sizin de imanınızı bağışlar. Ne olur bu kafirlere benzemeyelim. Allah rızası için. Helak olduk zaten. Az daha işgal edeceklerdi bizi ya. Ya biz bu kafasızlıkla gidersek yeniden işgal oluruz biz ya. Çünkü o kadar kafirlere benzemeye çalışıyoruz ki. Allah da buraya versin. Sevdiğiniz gavurları alın başınıza musallat edin. Bunu buyurmaması için bir cemaat olsun içimizde iyiliği emretsin. Kötülükten neye yetsin. Bu Noel tehlikesine de dikkat çeksin. Mektup da burada kalsın. Fenkı ile de. Buradan devam edelim inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.